A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą? Że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie. Staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Po lekarzach i górnikach, rolnicy i energetycy. Kolejne grupy zawodowe grożą strajkami. Polska obiecuje Ukrainie pożyczkę, to ma być 100 milionów euro w ciągu 10 lat. Nowością w dzisiejszym świecie jest bardzo szybkie bogacenie się małej garstki ludzi kosztem pozostałych. Potwierdzają to eksperci i najnowszy raport na ten temat. Najpierw protestowali lekarze, potem górnicy. Teraz strajkiem grożą rolnicy. OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych ogłosił właśnie, że szykuje się do strajku generalnego. Związkowcy alarmują, że sytuacja w branży jest dramatyczna. Rolnicy, to już tradycja, grożą blokadą dróg i torów. Eksperci ostrzegają, że strajk może tylko powiększyć straty. Jednym z głównych postulatów związkowców są rekompensaty z tytułu 2-letniego zakazu uboju rytualnego. Dochody za eksport specjalnie przygotowywanego mięsa wynosiły około 1 mld zł rocznie. Straciło na tym państwo, branża i rolnicy, twierdzi przewodniczący rolniczych OPZZ-ów Sławomir Izdebski. Bowiem w momencie, kiedy ubój rytualny był kontynuowany w Polsce, kilogram bydła wołowego opiewał na poziomie 9 zł, a kiedy został wycofany, kilogram bydła wołowego kosztował 6 zł. Prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński uważa, że w kontekście eksportu w dłuższej perspektywie czasu bardziej opłaca się milczenie niż roszczenia wobec rządu. Robienie zamieszania wokół tego spowoduje, że przedstawiciele rynku czy rządów będą sceptycznie podchodzili do współpracy. Biznes lubi troszeczkę spokoju. Związkowcy wskazują też na trudną sytuację na rynku nabiału oraz w segmencie sadowniczym. Ogłoszenie strajku ma nastąpić w niedzielę. Michał Fedusio, Polskie Radio. A to nie koniec grożących strajkiem. Związkowcy z Polskiej Grupy Energetycznej rozpoczęli spór zbiorowy z zarządem, bo nie godzą się na trwającą w firmie restrukturyzację. Nie zgadzamy się na sytuację, gdzie rządzący w naszej spółce mogą spowodować to, że będziemy mieli podobne problemy jak w kampanii węglowej, gdzie z narodowego czempiona nagle zostajemy kiepską, zarządzaną spółką. I wtedy następuje sytuacja, gdzie pokutują pracownicy, bo zawsze to wszystko odbija się na pracownikach. Mówił przedstawiciel Komitetu Protestacyjnego Wojciech Ilnicki. Związkowcy w PGE protestują m.in. przeciwko planom utworzenia odrębnej spółki, która miałaby się zająć obsługą kadrową i księgową całego koncernu. Polska obiecuje kredyt Ukrainie. To 100 milionów euro w ciągu 10 lat. O tej pożyczce poinformowała premier Ewa Kopacz. W Kijowie zakończyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Premier Arsenij Jaceniuk zaznaczył, że Ukraina oczekuje konkretnej pomocy gospodarczej i właśnie za taką można uznać polski kredyt, a także plany budowy interkonektora, czyli rurociągu łączącego dwa kraje, który pozwoli Ukrainie na korzystanie z terminali LNG w Polsce i na Litwie. Polskie wsparcie to nie tylko poparcie polityczne, ale też właśnie dwustronna współpraca gospodarcza. Ewa Kopacz zaznaczyła, że w polskim rządzie pojawi się pełnomocnik do spraw reform na Ukrainie. My Polacy sami przeszliśmy długą i trudną ścieżkę transformacji. Wiemy, jak bardzo potrzebna jest pomoc partnerów zagranicznych. Dlatego, panie premierze, my Polacy jesteśmy z panem. Może pan na nas liczyć. Ukraina planuje także zmodernizować swoje elektrociepłownie, aby mogły one wykorzystywać polski węgiel. Na ten cel mogą być wykorzystane pieniądze z kredytu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jeśli nic się nie zmieni, to już w przyszłym roku 1% najbogatszych będzie posiadać więcej niż reszta ludzi na świecie. Brytyjska organizacja dobroczynna Oxfam ogłosiła raport w sprawie rosnącej nierówności majątkowej. W tej chwili 1% ludności świata dysponuje już niemal połową zasobów wypracowanych przez całą ludzkość. Jeszcze w 2009 roku było to 44%, dziś 48%. Więcej o tym w relacji naszego korespondenta z Londynu. Szef globalnej polityki Oxfamu, Max Lawson, powiedział BBC, że nie są to tylko narzekania aktywistów humanitarnych. Poważni ekonomiści jak Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówią zgodnie, że ta niesłychana koncentracja bogactwa jest zła dla światowej gospodarki, dla wzrostu, dla świata jako całości. Max Lawson nie przeczy, że nierówności majątkowe zawsze towarzyszyły ludzkości, ale dodał: w dekadach po II wojnie światowej przez 30 lat świat stał się bardziej równy, a to dlatego, że bogaci ponosili równy ciężar płac płacąc podatki. Teraz mamy sytuację, kiedy multimilioner jak Warren Buffett mówi szczerze, dlaczego ja, miliarder, wnoszę niższą proporcję podatku niż moja sekretarka i sprzątaczka. Max Lawson podkreśla, że jest to nowe zjawisko ostatnich 20 lat. Można je jeszcze odwrócić. Nie zawsze tak było i nie musi tak być w przyszłości. Ten pogląd zgadza się z polityką brytyjskiego rządu walczącego od kilku lat z lokowaniem prywatnych i korporacyjnych majątków w rajach podatkowych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A na koniec o przyrodzie, która budzi się do życia. Troszkę wcześniej zakwitły nam oczary, kwitną przebiśniegi w niektórych miastach, gdzie niegdzie zimokwiaty się pojawiły. Troszkę wcześniej, ale w zeszłym roku, o tej porze, w połowie stycznia, kwitło nam znacznie więcej roślin, bo też taka ciepła zima była. Przypomina Agnieszka Krzyk z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Obawia się przy tym, że w lutym wrócą mrozy. Przy takiej temperaturze dzień nam się robi coraz dłuższy i one zaczynają się wybudzać, tak troszeczkę antropomorfizując. Zaczynają krążyć soki w komórkach, no i niestety, jak przyjdzie mróz, zacznie to zamarzać, grozi przemrożeniami. A jak jeszcze zakwitną, przemrozi kwiaty, nie będzie owoców. Ale na razie o dużym mrozie nie ma mowy. W najbliższych dniach temperatury w ciągu dnia trochę powyżej zera. Kolejny serwis w Trójce o 20:00 spotka się z Państwem Benjamin Filip. Na wiadomości sportowe przygotował szachowy wysłannik poranka Michał Gąsiorowski. Dojdziemy do tego spokojnie. Pierwszy dzień Australian Open przyniósł całą masę niespodzianek. Z turniejem pożegnały się już m.in. Iwanowicz, Kerber, Lisicki, Pawliuczenkowa, Kuzniecowa i niestety dla nas Urszula Radwańska. Polka przegrała w trzech setach z Ariną Diaz z Kazachstanu i była zdecydowanie zawiedziona takim obrotem sprawy. Jest mały niedosyt, ponieważ no też dzisiejszy mecz był do wygrania. Jednak mogłam właśnie ten mecz zamknąć nawet w dwóch setach. No ale wiadomo, że ta Diaz też nie jest stronniczką anonimową, więc wiadomo było, że będzie ciężko. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz czekają na swoje pierwsze mecze. To będą pojedynki polsko-japońskie. Radwańska zmierzy się z Kuruminarą, a Janowicz z Hiroki Moriyu. Dodam jeszcze, że o ile w turnieju pani roiło się od niespodzianek, o tyle w męskim wszystko poszło z grubsza zgodnie z planem. No może poza tym, że wycofał się Hiszpan Robredo. Wygrali za to m.in. Federer, Nadal i Murray, a najbardziej zacięty mecz rozegrali Australijczyk Kokinakis i Łotysz Gulbis. Męczyli się przez 5 setów. W decydującym 8-6 wygrał Kokinakis, wprawiając w zachwyt miejscową publiczność. U nas fani czekali na powrót Hołka. I doczekali się. Krzysztof Hołowczyc po raz pierwszy w życiu stanął na podium w rajdzie Dakar i mógł dzielić się szczęściem z kibicami. Przyznaje, że Dakar to coś wyjątkowego. Rajd Dakar to taka nasza olimpiada w sportach motorowych, gdzie przyjeżdża naprawdę światowa czołówka, gdzie są ogromne zespoły. Przejechanie takiego rajdu, a jeszcze jak się staje na podium, to masz świadomość, że coś się udało zrobić. Hołek marzył o miejscu na podium i udało się. Załoga ciężarówki Szustkowski Kazberuk też wykonała plan, tyle że nieco inny, przyznaje Robin Szustkowski. Jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Powiedzieliśmy, że będziemy w pierwszej dwudziestce. Dojechaliśmy na 19 miejscu, więc jest to pierwsza dwudziestka. Przez chwilę był taki moment przy największym obciążeniu chorobą, że baliśmy się, że nie uda nam się utrzymać tego wyniku. Prawdopodobnie, gdybym czuł się lepiej, mogłaby to być 15, 14. Jutro do kraju wróci pierwszy polski zwycięzca rajdu Dakar, czyli kładowiec Rafał Sonik. 12 lat musieliśmy natomiast czekać na powrót polskiej ekipy do Giro d'Italia. W tegorocznej edycji wystartują kolarze CCC Polkowice. Kogo zobaczymy w tej grupie? Są tam m.in. doświadczony włoski kolarz Davide Rebellin, Polak Sylwester Schmidt, a także Słoweniec Grega Bole. Tegoroczna edycja Giro rozpocznie się 9 maja od jazdy drużynowej na czas San Lorenzo al Mare do San Remo. Tam można pośpiewać. Pewnie niektórym wychodzi to lepiej niż gra w szachy. Prawda? Nie słyszałem, co mówiłeś? Polecam, żebyś spróbował. Giro? Nie, śpiewanie. A, rozumiem. A w czwartek rozpoczyna się rajd Monte Carlo. I co w związku z tym? Polecam. Dziękuję bardzo. Uwadze. Będziemy kibicować. Jeśli chodzi o pogodę, proszę Państwa, to pogoda bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. A, jeśli chodzi o sytuację... Co jest, Aguś? Nie, to była najlepsza prognoza pogody od tygodni całych. Świetna. Moim zdaniem to już lepsza w tym roku. Idealna, nie idealna forma na wyrażenie tej treści. Dopasowałem ją do tego, co za oknem, niestety. Jeśli chodzi natomiast o sytuację na szachownicy, nieustannie polecamy Państwu trójkę w szachu. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo ważny ruch popołudnia. Od tego wiele zależy. Od dzisiejszego ruchu? Mhm. Ale... Nie wiem, czy jesteś gotowy i czy w ogóle jesteś świadomy, jaka odpowiedzialność spoczywa na tym, co zaraz powiesz. Jestem świadom, jestem, znaczy mam nadzieję, że jestem i co do odpowiedzialności, no to tak nie do końca. Ale nasz admirał, czyli Damian Kwiek, miał dzisiaj zastępstwo w poranku. Wiesz o tym? Nie, przepraszam, musiałem przysnąć. Spotkał się z waszą generalicją, porozmawiali panowie sobie na neutralnym gruncie, no i wynik jest taki, że B3

kiedy Grzegorz Hoffman śnił pewnie o tym, że zapakował wszystko do swoich walizek przed urlopem. Ja śniłam sen, który już po obudzeniu nazwałam snem, który jest wprost wywiedziony z książki Poniedziałkowe Dzieci, bo chodziłam po Nowym Jorku, po miejscach, których w życiu nie widziałam na oczy własne, ale widziałam je poprzez oczy Patti Smith i stąd ona właśnie na rozpoczęcie naszego dzisiejszego programu, jako nie tylko fenomenalna poetka czy inspirująca artystka, ale także jako osoba, która na przykład dzięki swojej książce, takim jak ja, nielotom, może pokazać kawałek świata. Zresztą Patti Smith jeszcze powróci, a co więcej, ten utwór i ten głos, ten jej sposób podejścia do muzyki nadaje ton, zwłaszcza pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, bo w drugiej poszalejemy nieco mocniej elektronicznie. Jak będziemy szaleć w tej pierwszej? Na przykład otwierając najnowszą płytę Belen Sebastian. Just GH+. You thought about what they went through. Yeah, you thought about what they went through. It's much darker, much harder than anything that happened to you. Dokładnie dzisiaj oficjalna premiera tego albumu Girls in Peacetime Want to Dance. Kiedy wojna się kończy, dziewczęta chcą tańczyć. Nowa płyta Belle & Sebastian, 9 w ich dyskografii. Już lata temu wyśrubowali do granic możliwości lub niemożliwości umiejętności własne pisania piosenek, które są eleganckie, zgrabne, zamkniętymi formami. No i cóż, no po prostu potrafią to robić. Dokładnie to potwierdzają też na swoim najnowszym albumie. Ponad godzina muzyki, tak więc dla tych, którzy są zmęczeni czy zawiedzeni, kiedy otwierają płytę i 30 minut wyczerpuje całość, to jest taka propozycja naprawdę longplayowa. No i płyta, do której z całą pewnością na antenie Trójki i na pewno też w tym programie Grzegorz Hoffmann będzie wracał i my będziemy wracać. Skoro pojawił się ten taki elegancki motyw zamykania bardzo inteligentnych i też interesujących pomysłów w zgrabnych formach, to nie może zabraknąć innego zespołu. Thank you. bardzo klasyczne i bardzo dobrze znane nagranie z repertuaru zespołu Stereolab. Od kilku lat na przerwa w działaniu tej grupy. Nigdy nie powiedzieli, czy przerwa na zawsze, czy też nie. Dramatyczne wydarzenia wiążące się też z członkami zespołu. W każdym razie płyty te, które są cały czas bardzo inspirujące. Może nie wszystkie w równym stopniu, ale warto zapoznać się z tym zespołem, jeżeli ktoś na przykład Stereolab nigdy wcześniej nie słyszał. Czy to byłoby możliwe? Nie wiem. Wiem, że zostajemy w Anglii i inna artystka z tego kraju, Anna Calvi, rozpoznawalna między innymi poprzez to, że zawsze blisko gitary elektrycznej i zawsze ma bardzo pięknie i bardzo czerwono pomalowane usta. Anna Calvi ze swojej płyty numer 2, wydanej w roku 2013. No myślę, że już czas, żeby wzięła się za nagrywanie płyty trzeciej w 2014, tym roku, który za nami. Między innymi można było ją usłyszeć gościnnie na płycie Marian Faithful. Tam wystąpiła w jednym nagraniu. Zresztą ci, którzy wybrali się całkiem niedawno w listopadzie na koncert Marian Faithful, mieli okazję zobaczyć, jak ta ich współpraca na żywo przebiega, kiedy Anna Calvi dołączyła do Marian na scenie. No ale to jest wszystko opowieść o tym, czego większość z nas nie doświadczyła. Bardzo czekam na płytę numer 3 w wykonaniu Anny Calvi. I teraz przed nami artystka, która jest zza oceanu, ale zza tego oceanu obiecała przylecieć do nas na koncert i to będzie jej pierwszy występ taki pełnokrwisty, bo raz do tej pory grała w Polsce, supportując zespół The National, a teraz przyjedzie, aby zagrać swój własny występ w ramach festiwalu Open Air. Mówię oczywiście o St. Vincent. Annie Clark, która występuje pod pseudonimem St. Vincent na naszej antenie, ale też latem w Polsce na festiwalu Open Air. To teraz, bo może ktoś już na przykład czuje znużenie damskimi głosami, wprowadzimy mężczyzn, chociaż nagrania będą historyczne, bo to płyta, która wzbudza mój naprawdę szczery zachwyt od już dłuższego czasu. W zeszłym tygodniu w programie alternatywnym była płytą tygodnia, ale nie mogę sobie darować, aby też w GH Minus nie przedstawić. Kryzys w nagraniach z lat 80. Płyta nosi tytuł Kryzys 78-81 i mówimy oczywiście o polskim zespole Kryzys. We'll be right back. Śmierć będzie wodzilejem, śmierć będzie dla ciebie nikczokejem. Jak wtedy będziesz tańczył? Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. I skacz, i skacz, jak się zachowasz? Gdy ty w kobietę. Śmierć, śmierć będzie disc jockeyem. Dance Macabre, taki tytuł nosi to nagranie, zespół Kryzys, płyta, która ukazała się niedawno, tak naprawdę dwie płyty w jednej okładce, na każdej z tych płyt rarytasy i smakołyki. Teraz słuchaliśmy nagrania w wersji zarejestrowanej podczas koncertu. Na drugiej płycie znajdujemy obok nagrań też rejestrowanych podczas występów Kryzysu kilka piosenek zarejestrowanych w studiu radiowym i jako przykład przywołam Małe Psy. pasy. Najgłośniej szczekają. Małe psy z repertuaru Kryzysu. Dwa nagrania, które mają przedstawić płytę składającą się z dwóch płyt, a na tej płycie i nagrania takie jak to, czyli zarejestrowane w warunkach lepszych, studyjnych, i takie, które zostały zarejestrowane podczas występów. Fani zespołu Kryzys wiedzą, że to jest biały kruk i trzeba koniecznie ten album zdobyć. Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dziś Wrocław i podróż w przeszłość. Trochę niepokojącą, przemilczaną, ale odzywającą się tu i teraz. Niemcy nie przyszli to wystawa, którą możemy oglądać w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. Która? Dotyczy tak naprawdę obszaru, który nazywany był i jeszcze od czasu do czasu jest ziemiami odzyskanymi, czyli tego obszaru, który został przyłączony do Polski po II wojnie światowej od strony zachodniej. Mówi Michał Bieniek, kurator. Oczywiście cała ta historia i cała ta opowieść jak gdyby snuta jest przez pryzmat Wrocławia, bo ja jestem związany z Wrocławiem i z tej perspektywy wrocławskiej jak gdyby przyglądam się tematowi, ale niewątpliwie w kontekście właśnie tego szerszego terytorium jest to opowieść uniwersalna, stąd też potrzeba i pomysł na to, żeby zaprosić do tej wystawy nie tylko artystów lokalnych, ale artystów z innych miast w Polsce, między innymi z Gdańska, tutaj wspomnę o Dorocie Nieznalskiej, ponieważ jego historia jest zbliżona, bardzo podobna do powojennej historii Wrocławia. Wróćmy do tytułu. Niemcy nie przyszli bezpośrednio nawiązuje do pracy wrocławskiego artysty Jerzego Kosałki z cyklu, którego tytuł brzmi nieco inaczej. Niemcy już przyszli. Jest to praca bardzo szczególna właśnie w kontekście Wrocławia. Jest to tak naprawdę miniatura wrocławskiej iglicy. To jest taki obiekt, który stoi niedaleko Hali Stulecia, kiedyś Hali Ludowej. I z nim wiąże się bardzo ciekawa historia, ponieważ ten obiekt powstał w 1948 roku w związku z spektakularną, wielką, ważną, propagandową wystawą Ziem Odzyskanych, której celem było ukazanie w ogóle sukcesu władzy socjalistycznej w tak zwanej repolonizacji właśnie wspomnianych Ziem Odzyskanych. I iglica została zaprojektowana jako właśnie ten symbol polskości. Ona powstała w ostatnim momencie. Ten monumentalny 100-metrowy obiekt został wybudowany w 3 zaledwie miesiące, a to w związku z taką uwagą jednego z dygnitarzy socjalistycznych, który wizytując tereny, na których przygotowywana była wystawa Ziem Odzyskanych, zauważył, że nie może być tak, że największym obiektem na tej wystawie będzie, jak to określił, niemiecki garnek. Miał tutaj właśnie na myśli Halę Stulecia zaprojektowaną przez Maxa Berka. Ta wystawa stara się jak gdyby wypunktować to, czy zauważyć przede wszystkim to, że historia powojennego Wrocławia i w ogóle Ziem Odzyskanych jest w dużej mierze związana z wycieraniem śladów tożsamości, przynależności państwowej tych ziem sprzed wojny, czyli śladów niemieckości. Cały ten proces był zakrojony na ogromną skalę i to też warto zauważyć, ponieważ ja przyjąłem taką strategię, że chciałem ten proces ukazać przede wszystkim oczami artystów, którzy w ten proces byli zaangażowani, których wytwory były używane w tym procesie. Także chciałem pokazać kilka prywatnych opowieści artystów, ich samych, ich rodzin. Ale co ciekawe, wracając już do tematu właśnie sztuki jako takiej, ten proces właśnie repolonizacji na ziemiach zachodnich, prowadzonej przez władze socjalistyczne, był też realizowany za pomocą sztuki awangardowej. A wśród artystów, których pracę zobaczymy na wystawie, znaleźli się? Przede wszystkim chciałbym wymienić tych artystów, którzy byli związani z Sympozjum 70, czyli Zbigniewa Makarewicza i Ernesta Niemczyka, a także Henryka Starzewskiego i Oskara Hansena. Tutaj udało się zaprezentować czy to dokumentację, czy wręcz zrekonstruowane oryginalne plansze, prace zgłoszone na Sympozjum 70. Fenomenalną pracę zrealizowała wspomniana Dorota Nieznalska, także Szymon Kobylarz. Naprawdę znaczące dzieło zrealizowane specjalnie na tę wystawę. Także Kama Sokolnicka, Tomasz Opania, Karolina Frejno i wielu, wielu, wielu innych. Niemcy nie przyszli, to wystawa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu i warto tam zajrzeć. A czas mamy do 23 lutego. Polecam. Trochę zostało. Pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania w programie GH- zaczęła się od Patti Smith, więc zrobimy klamrę. Zakończymy także piosenką z jej repertuaru. We were going to see the world. In this land, we placed baptismal fonts, and in infinite number were baptized. And they called us Karabi, which means men of great wisdom. Where are you going? salvation of souls, but wisdom we had not, for these people had neither king nor lord, and bowed to no one, for they have lived in their own liberty. Where are you going, and are you going anywhere? Going in circles, going in circles, anywhere? I saw and knew the inconstant shiftings of fortune, and now I write to you words that have not been written, words from the new world. Hey, wake up, wake up. Delight to watch them dance, free of sacrifice or romance, free of all the things that we hold dear. Is that clear, Your Excellency? And I guess it's time to go, but I gotta send you just a few more lines from the new world. Tracing the circles, moving across my eyes, lying on a ship and gazing at the western sky. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Iwostin wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Iwostin Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Iwostin dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Iwostin. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na trasę koncertową promującą album Alosza Awdiejew Koncerty w Trójce. Najbliższe koncerty między innymi w Olsztynie, Suwałkach i Toruniu. Więcej informacji na stronie aloszaawdiejew.pl. Alosza Awdiejew Koncerty w Trójce. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy.